gider yolunda. Bizim meydanda, meydanda yanar gönlüm aşk halinde. Gözüm meydanda, meydanda, gözüm meydanda, meydanda. Mertlik hırkası giydiği, insanlık yolu ödüyüm. Senlik benliği kovdum. Özüm meydanda, meydanda, özüm meydanda, meydanda. Özüm meydanda, meydanda. Sevgiyle yol eylerim, daim dilimde söylerim. Çoğun böler pay eylerim, bazım meydanda, meydanda, bazım meydanda, meydanda, bazım meydanda, meydanda. Gerçeklerden yolum aldım, aşkın deryasına daldım. Ben hakkı insanda buldum, yüzüm meydanda, meydanda, yüzüm meydanda, meydanda, yüzüm meydanda, meydanda. İnsan gönlü benim, gerçek mürşidimdir ilim. Daim hakkı söyler dilim. Sözüm meydanda, meydanda, sözüm meydanda, meydanda, sözüm meydanda, meydanda. Pervane böyle bilinir, hayranım aşkın diliyle. Çalarım dostun yoluna, sazım meydanda, meydanda. Çalarım dostun yoluna, sazım meydanda, meydanda. Sazım meydanda, meydanda.